بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3، جہاد کے خلاف 7 فتنے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف فتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خلاصے کے طور پر انہیں 7 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان 7 میں سے 3 فتنے علمی ہیں اور 4 عملی۔ پہلے تذکرہ 3 علمی فتنوں کا۔ پہلا فتنہ انکار جہاد کا ہے، یعنی کچھ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر جہاد کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جہاد نہ تو مشروع ہے اور نہ ہی ممکن۔ یہ لوگ مرزا قادیانی کے جمع کردہ دلائل کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ نماز کی طرح جہاد کا منکر بھی کافر ہے۔ دوسرا فتنہ اقدامی جہاد، جو اصل جہاد ہے، کا انکار۔ یہ لوگ عمومی طور پر دینداروں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور کافروں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے ایک اہم شعبے اور فرض کا انکار کیا ہے اور اسلام کے قابل فخر تاریخی واقعات پر معذرت اور ندامت کی دھول ڈال دی ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ بھی جہاد کے مکمل منکر ہیں مگر وہ اس کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے تاویل کا دامن پکڑا اور اس اقدامی جہاد کا انکار کر دیا، جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی، جس کی تصدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اسلاف امت کے عمل سے بھی۔ مگر ان بدقسمت لوگوں نے اسلام کو محدود کر دیا ہے، وہ خود بھی جہاد جیسی نعمت سے محروم ہوئے اور دوسروں کو بھی محروم کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا فتنہ آیات جہاد میں تحریف معنوی کا ہے، جس طرح یہودی تورات کی آیات میں تحریف معنوی کرتے تھے، یعنی الفاظ درست پڑھتے تھے، ترجمہ بھی ٹھیک کرتے تھے مگر تشریح کرتے وقت ڈنڈی مار جاتے تھے اور وہ مطلب بیان کرتے تھے جو ان کا من گھڑت اور من پسند ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح آج آیات جہاد کو ٹھیک پڑھا جاتا ہے، ترجمہ بھی درست کیا جاتا ہے مگر لفظ جہاد کا وہ مطلب بیان نہیں کیا جاتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور سمجھایا، جو مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا اور سمجھایا، جسے صحابہ کرام کے بوڑھے بچے عورتیں سب سمجھتے تھے۔ بلکہ جہاد کا وہ مطلب بیان کیا جاتا ہے جو من گھڑت اور من پسند ہے، حالانکہ جہاد کا مطلب بے غبار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو اس کا حقیقی مطلب دشمنان اسلام سے جنگ ہی ہوتا تھا۔ یہ ہیں جہاد کے خلاف 3 علمی فتنے۔ آپ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آگے پیچھے غور کیجئے، کہیں آپ کے آس پاس بھی ان 3 فتنوں میں سے کوئی نہ منڈلا رہا ہو۔ اگر کوئی نظر آئے تو فوراً علاج کیجئے۔ یاد رکھیے، اگر کسان گندم اور کپاس کی فصل کے آس پاس سے وہ جڑی بوٹیاں تلف نہ کرے جو گندم اور کپاس کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ایسا کسان شدید نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جہاد اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی حفاظت کا واحد راستہ ہے۔ چنانچہ جو فتنے جہاد کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں وہ اسلام کو مغلوب اور مسلمانوں کو مظلوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان فتنوں کا فوراً تدارک کیجئے تاکہ جہاد پھلے پھولے اور پھر جہاد کی برکت سے اسلام کو عظمت ملے، غلبہ ملے اور مسلمان عزت اور سکون کا سانس لے سکیں۔ جہاں تک جہاد کے خلاف عملی فتنوں کا تعلق، تو ان کی تعداد چار ہے۔ پہلا عملی فتنہ، بے عملی اور بد عملی کا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے چکروں اور مستقبل سنوارنے کی فکر میں پڑ کر آخرت کو بھول چکی ہے، اپنے تشخص اور ایمانی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکی ہے۔ یہ لوگ یا تو دنیا کی غلاظت میں پھنس چکے ہیں یا پھر دنیا کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں۔ انہیں جہاد کا خیال تک نہیں آتا، آئے بھی تو کیسے آئے؟ انہیں نہ تو اپنی آخرت کی فکر ہے اور نہ اسلام کا غم۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، انہیں مسلمان بننے کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ وہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور وہ جہاد ہی نہیں بلکہ اسلام کے دیگر فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا عملی فتنہ ان لوگوں پر مسلط ہے جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جہاد کسی اور مخلوق کا کام ہے۔ ہم نہ تو صحابہ جیسا ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان کی طرح بہادر ہیں، اور نہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جہاد کے متبادل کچھ کام دیکھ لیے ہیں اور وہ ان کاموں کو جہاد سمجھنے لگے ہیں۔ کسی کے ہاں خاموش مظاہرہ اور سڑکوں پر دھرنے جہاد ہیں، تو کسی کے نزدیک مسلمانوں کو کلمہ نماز سکھانا جہاد کا قائم مقام ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اسلام کے پرزے اسی طرح اپنی مرضی سے بدلے جانے لگے تو پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متبادل بھی ڈھونڈ لیے جائیں گے۔ ذکری فرقے کی طرح نماز کے فضائل ذکر پر اور منکرین حدیث کی طرح حج کے فضائل عالمی لیڈروں کی کانفرنس پر چسپاں کر دیے جائیں گے۔ یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما۔ تیسرا عملی فتنہ، بحالی جمہوریت میں جد و جہد صرف کرنا اور اسے جہاد سے افضل سمجھنا ہے، حالانکہ جمہوریت یا تو بے نظیر کو لاتی ہے یا نواز شریف کو۔ دنیا میں کہیں بھی جمہوریت اسلام کو نہیں لا سکی، خصوصاً ہمارے ملک میں تو جمہوریت کے ذریعے انقلاب تبھی ممکن ہے جب فرشتے آسمانوں سے ووٹ ڈالنے زمین پر آئیں، ورنہ اکثر عوام تو لٹیروں اور جاگیرداروں کو ہی منتخب کریں گے۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے سیاسی پلیٹ فارم بھی ضروری ہے اور اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ خیال دل سے نکالنا ضروری ہے کہ اسلامی نظام جمہوریت کے ذریعے نافذ ہو جائے گا۔ جب یہ خیال دل سے نکل جائے گا تو پھر جہاد کی وہ راہیں کھلیں گی جو جان بوجھ کر بند کر دی گئی ہیں۔ چوتھا عملی فتنہ، خصوصی طور پر انگریزوں کا مسلط کردہ ہے، اور یہ فتنہ ہے چند مسائل کو دین قرار دے کر مسلمانوں کو انہی مسائل میں الجھانا اور جہاد سے انہیں غافل رکھنا۔ مسلمانوں کے پاس جو قرآن مجید ہے اس کی آیات کی تعداد ایک قول کے مطابق 6666 ہے۔ احادیث کی تعداد کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امام بخاری کے بقول انہیں 600,000 احادیث یاد تھیں، ان میں سے 100,000 صحیح احادیث تھیں، اور ان 100,000 میں سے صرف 7,500 احادیث امام صاحب نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے عمومی فقہی مسائل کی تعداد، جن کی تخریج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمائی، 1,200,000 کے قریب ہے۔ اسلام کے معاشی، اقتصادی، عدالتی، حکومتی، دفاعی احکامات پر لاکھوں صفحات لکھے جا چکے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اسلام کے اس وسیع نظام کو صرف 4-5 مخصوص مسائل میں محدود کر دیا ہے، اور انہیں چند مسائل پر مسلمانوں کی بے پناہ توانائیاں صرف کرائی جاتی ہیں۔ رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجا، 8 تراویح، 3 طلاق جیسے مسائل پر لاکھ روپے کے اشتہارات اور کروڑوں روپے کا لٹریچر چھاپا جا رہا ہے۔ ان مسائل کے نام سے ادارے بنائے جاتے ہیں، اربوں روپے کے بجٹ مقرر کیے جاتے ہیں، فتنہ پسند مناظر تیار کیے جاتے ہیں، اور صدیوں سے جہاد اور خلافت کا علم تھامنے والے اہل سنت والجماعت احناف کے ایمان کو ان چند مسائل پر تولا جاتا ہے اور انہیں لاکھوں روپے کے چیلنج کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہزاروں مسلمان انہی مسائل پر بحث کرنے کو اسلام سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرے مسلمانوں سے ان مسائل پر اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں کہ انہیں کافروں کے خلاف جہاد کا خیال تک نہیں آتا۔ یہ ہیں چار عملی فتنے، ذرا غور سے جائزہ لیجئے، آپ کو اپنے چاروں طرف ان فتنوں کے جالے نظر آئیں گے، مگر آپ ان جالوں سے متاثر نہ ہوں بلکہ خود اچھی طرح سے جہاد کو سمجھیے، پھر اس کی تربیت لیجئے، اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیجئے اور لوگوں کو جہاد کی دعوت دیجئے، اس کا لٹریچر تقسیم کیجئے، یہ جالے ٹوٹ جائیں گے، فضا صاف ہو جائے گی، جہاد نکھر آئے گا۔ جہاد نکھرے گا تو ہر سو اسلام چمکے گا، ہر طرف جگمگائے گا انشاءاللہ۔